De Boer Keukens is gevestigd aan de Lageweg 18, langs de provinciale weg tegenover Hoorn 80. Voor 3 jaar garantie op elke keukeninstallatie belt u 02290-14102. De Boer is ANVK-specialist. Behalve keukens vindt u bij De Boer ook praktische hang- en legkasten. De Boer Keukens in Hoorn.